אתמול, אתמול ירד הגשם עד לשעות הערב, הרחובות היו ריקים מילדים. אתמול, אתמול היו כל ציפורי הגן לטרף, ובשבילים לא נשמעו עוד צעדים. אתמול, אתמול כשאמרת שלום נקבו דמעות חמות בזוויות עינייך, ראינו את עקבות העצב בפנייך. אתמול הייתה גם אין השמש אפורה. היום, היום עולים עדים חמים משדות הלחם, והגבעות עוד מחוסות בארפילים. היום, היום נוסעים הילדים ילקוט על שכם, ומתנגנים העיר שירי החיילים. היום, היום לכל האוהבים שנפרדו אי שם סופרת הרכבת, על הרציף אנו רואים אותך ניצבת. היום השמש מחייכת ובוכה. מחר, מחר ישוב הבוקר לצייר שמיים והיונים הלבנות אל ראש הגג. מחר, מחר יוכלו החיילים לחבוק ידיים, וכל ימי הכל יהיו ימים של חג. מחר, מחר כשנרד יפתיו אל חוף הים, נודה שרק אותך אהבנו, והאביב הטוב יזרום שוב בלבבינו. אולי מחר תשוב רק תלת ללבן.